Ladugårdsbyggnaden. Ladugårdsbyggnaden är en rekonstruktion och innehåller ladugård, fårhus, hölada, mjölkbod, vedbod, mangelrum och ett separat utedass. Historiskt finns det ungefär 10 kor på Englundsgården, kanske ett 20-tal får och 2 hästar. Periodvis används ladugården också som bykstuga och bastu. Stanna särskilt i förrummet till ladugården, den så kallade svalen. Här finns utrustning för kärvräkning. Familjen Englund har ofta hedersuppdraget att vräka kära vid kärmarknaden på ön Lilla Fisket ute i älven. Kärmarknaden är någonting som vi återkommer till i slutet av den här rundturen. Kärvräkningen innebär att man frigör käran från det vatten som kan ha trängt in under den långa kärflottningen längs Kalix älv, från inlandet och hit ner vid älvmynningen. I höladan finns det gott om hö vintertid. Om sommaren kan det hända att den då tomma ladan istället används som snickarverkstad. Mjölkboden innehåller olika mjölkprodukter och på vinden även andra frusna matvaror. I vedboden finns det ständigt huggen ved för uppvärmningen. I den särskilda mangelboden finns en enkel men funktionell stenmangel. Utedasset slutligen har plats för 2 personer. Och det är inte ovanligt att det till exempel är husbonden och hans hustru som här tillsammans och ostört kan avhandla viktiga spörsmål om gårdens angelägenheter.